تصحيح. إذ قالت الملائكة، جب کہا فرشتوں نے، اب یہ دوسری مرتبہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، دوسرا مکالمہ ہے، دوسری کنورسیشن. کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرکی، تجھے بشارت دیتا ہے، تجھے خوشخبری دیتا ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ بکلمت منہ، ایک کلمے کی اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالی کی طرف سے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کے کلمہ کن کے ذریعے تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا. اسمہ، اس کا نام کس کا؟ اس بیٹے کا، اس بچے کا. المسیح، مسیح ہوگا. عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. مسیح کا لفظ میم سین ہے سے ہے. مسح کرنا کہتے ہیں کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کو، اور اس سے نشان یا آلائش وغیرہ صاف کرنا. اسی طرح مسح کا مطلب مسافت طے کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی زمین پہ چلنا، سیاحت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح تھا. لقب کس لیے؟ اس لیے کہ وہ نام سے پہلے آتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ نمبر ایک یہ کہ وہ کوڑی اور دیگر بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بہت اچھا ہوتا اور جس سے یہ توقع ہوتی کہ آئندہ زمانے میں وہ نبی بنے گا یا کوئی بڑا انسان بنے گا، تو اس کو وقت کا کاہن زیتون کے تیل سے مالش کرتا، مساج کرتا. تو یہ اس بات کی علامت ہوتا کہ یہ ایک بہت عمدہ شخص ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ایسا کیا گیا، اس لیے بھی ان کو مسیح بمانہ ممسوح کہا گیا، یعنی جن کو مسح کیا گیا یا جن پہ ہاتھ پھیرا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے چل پھر کر بہت تبلیغ کی تھی، یعنی آپ نے کسی ایک علاقے میں بیٹھ کر تبلیغ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جگہ جگہ کا سفر کیا تھا. اس بنا پر بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ دجال کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے، مسیح الدجال. اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں بہت کثرت سے سفر کرے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، تو کانی آنکھ والے کو ممسوح العین کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو جھوٹے مسیح کو یا دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کا لفظ جو ہے یہ آسا یعوسو سے ہے، سیاست اور قیادت کرنے والا، عزت والا. اور یہ دراصل یسوع سے معرب بنا ہے. معرب ہوتا ہے اس کو عربی رنگ دیا گیا ہے. آپ نے اردو میں حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ یسوع سنا ہوگا، یسوع مسیح کہتے ہیں. تو یسوع کی عربی کیا ہے؟ عیسیٰ. ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا. دراصل ان کو ابن مریم کہہ کر یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید بھی کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کی طرف. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل نام بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. قرآن پاک میں جہاں بھی کسی شخص یا پیغمبر کا ذکر ہے، وہاں اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لکھا گیا. مثلا ابراہیم بن آزر نہیں کہا گیا، اسی طرح یونس بن متہ نہیں کہا گیا بلکہ پیغمبروں کے اپنے ہی نام لیے گئے ہیں. بن کہہ کے کسی کو نہیں پکارا گیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو خاص طور پر آپ کے نام کے ساتھ ابن مریم لگنا کسی خاص چیز کو واضح کرتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم کہ انسانوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے نام سے پکارنے کی بجائے ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے. تو کس لیے؟ کہ ان کے باپ تھے ہی نہیں، وہ بن بات کے پیدا ہوئے. پھر اسی طرح اس میں اس بات کی بھی تردید مقصود ہے کہ یہود نے ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی تھی، تو اگر کسی مرد کے ساتھ وہ منسوب ہوتی یا ان کا تعلق کسی مرد کے ساتھ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ابن مریم کہنے کی بجائے سیدھا اسی کا نام لیتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک انسانی طریقے پر ہوئی. اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو کسی انسان سے جنم کیوں لیتے؟ یعنی ابن مریم کہنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آیت للناس کہا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. اگر وہ ایک عام نارمل طریقے سے پیدا ہوتے، یعنی باپ اور ماں کے مخصوص تعلق کے ذریعے، تو پھر اسے آیت للناس کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان میں پھر کیا نشانی تھی؟ اسی طرح یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عام طریقے پر ہونی مقصود تھی تو ان کی ماں ولادت کے وقت کسی دور دراز مقام پر نہ جاتی، جیسا کہ آگے قرآن پاک میں ذکر ہوگا. تو ابن مریم کہہ کر یہاں کئی ایک باتوں کو دراصل واضح کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی اور پیغمبر کے لیے اس کے نام کی اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، اتنے لقب پر نام اور ابنیت کا ایک جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا. تو اس میں ایک خاص مصلحت ہے. اور کیا ہوگا؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا. وجیہ کا لفظ جو ہے یہ وجہ سے نکلا ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو وجیہ کا مطلب ہے چہرے والا، اور چہرہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے. یہاں خاص طور پر چہرے والا کہہ کر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بہت عزت والا، کیونکہ چہرہ انسان کی عزت اور وقار کی علامت ہوتا ہے نا. تو وجیہ کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت باعزت اور باروب ہوں گے. عربی میں وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے روب کی وجہ سے، جس کی عزت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے منہ پر اس کو کوئی تانا نہ دے سکے، اسے برا بھلا نہ کہہ سکے. لوکا کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی، لیکن اس کم عمری کے باوجود ان کی تعلیم کی حکمت، ان کے کلام کی بلاغت اور ان کے لب و لہجے کی فصاحت اور عظمت اس قدر تھی کہ سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ایک 12 سال کا بچہ ہی ہوتا نا، 12 سال کا کوئی میچور انسان تو نہیں ہوتا، یعنی اتنی خوبصورت طریقے سے بھی ایک سپیچ ڈیلیور کر سکتا ہے، ایک خطبہ دے سکتا ہے. یعنی وہاں کے جو فقیہ تھے، سردار تھے، کاہن تھے، اور ہیکل کا سارا عملہ وہ دم بخود رہ گیا اور حیرانی کے ساتھ ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنے پرشکوہ طریقے سے بات کرتا ہے. یعنی یہ ان کے وجیہ ہونے کی علامت تھی، اور وہ مان گئے اس بات کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آسمان سے کوئی اختیار ملا ہے. اور اسی طرح جب حضرت مسیح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو ان کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ یہودیہ کی بستیوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی، ہر شخص متوجہ ہو گیا. پھر اسی طرح آپ کے اندر کی جو وجاہت تھی اس بنا پر آپ کو کوئی بن باپ ہونے کی وجہ سے کوئی ولد الزنا آپ کے سامنے نہیں کہہ سکا، کوئی آپ کو تانا نہیں دے سکا. آپ چونکہ اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، آپ کے کوئی والد نہ تھے، لیکن کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آپ کو کسی بھی طرح غلط قسم کا الزام نہ دے سکا. یہ جو آپ کی والدہ پر تہمت لگائی گئی اور جو آپ کے اوپر یہ سب کچھ کہا گیا، یہ دراصل آپ کی غیر موجودگی میں ہی کیا گیا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آپ کو یہ وجاہت اور یہ عزت اور یہ روب دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب ہوا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور وہ مقربین میں سے ہوگا. مقرب کا لفظ قاف رے بے سے ہے. قرب کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا, اور جب یہ لفظ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بولا جائے تو اس کے بارے میں امام راغب کہتے ہیں کہ کسی بندے کے مقرب الہی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قرب روحانی بڑھ جائے. یعنی کوئی بندہ اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو فزیکلی نہیں, کس طرح؟ اسپرچولی, جسمانی اور مادی قوتوں کا مغلوب ہو جانا, یعنی وہ انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے, جہالت کا میل دور ہو جاتا ہے اس سے. علم, حلم, حکمت, فہم, رحمت اور دوسری صفات کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. خاص طور پر اس میں ایسی صفات نظر آتی ہیں. اللہ کے مقرب بندے کی پہچان کیا ہے؟ ذرا تھوڑا امیجن کریں, کوئی شخص اللہ کے قریب ہے, اس کا مقرب ہے, تو اب آپ اسے دیکھنے لگیں گے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے اور کتنے کرسی قریب ہے اس کی. یہ نہیں, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ اس کے اندر ایک تو روحانی طور پر اللہ کی طرف رغبت ہوگی, اس کا دل اللہ کی طرف کھنچتا ہوگا. اس اندرونی کیفیت کی وجہ سے اس کی شخصیت پر, اس کی حالت پر کچھ علامتیں نظر آئیں گی. یہ قرب اندرونی ہے, اس اندرونی کیفیت کی وجہ سے ظاہری طور پر بھی کچھ علامات نظر آئیں گی. اور وہ علامتیں کیا ہوں گی؟ جہالت دور ہو جائے گی اس کی, اس کے اندر علم کی تڑپ اور علم کا شوق پیدا ہو جائے گا. پھر حلم آ جائے گا. حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری, تحمل. پھر حکمت, صرف ظاہری ظاہری رہتا ہوا علم نہیں بلکہ اندر کی بصیرت, فہم, رحمت, شفقت, یعنی خاص قسم کی خصوصیات اس شخص کے اندر پیدا ہونے لگیں گی. پھر وہ اکھڑ اور بد مزاج اور بد اخلاق نہیں رہے گا. اور کیا صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے. فِي الْمَهْدِ, پنگھوڑے میں, یعنی پیدائش کے فوراً بعد. وَكَهْلًا, اور ادھیڑ عمر میں. ادھیڑ عمر کون سی ہوتی ہے؟ 34 سال سے لے کر 50 سال کی عمر ادھیڑ عمر ہوتی ہے, مڈل ایج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کاف ہے لام کہل, ایسا شخص جو درمیانی عمر کا ہو, جس کے کچھ بال سیاہ اور کچھ سفید ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ پنگھوڑے میں بھی بولیں گے اور کہولت میں بھی بولیں گے. چلے پنگھوڑے میں بولنا تو ایک انیوژل بات ہے, کیونکہ بچے عام طور پر اس عمر میں نہیں بولتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی, اور اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی اس کی تفصیل آگے سورت مریم میں آئے گی. اچھا, ہلکا سے یہ بتا دوں کہ انہوں نے اپنی ماں کے اوپر لگنے والے الزام کی تردید کی تھی کہ میری ماں پاک دامن عورت ہیں, جو کچھ کہتی ہیں بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے, وغیرہ وغیرہ. وکہلن, اور کہولت میں. کہولت کی بات خاص طور پر اس لیے کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تھے تو ابھی کہولت میں نہیں آئے تھے, 33 سال کے تھے, 33 ایئرز اولڈ تھے, جو عین جوانی کی عمر تھی. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور کہولت کی عمر کو پہنچیں گے تو پھر لوگوں سے بات کریں گے. اس لیے ان کے اس عمر میں بات کرنا پھر ایک نشانی ہوگی اللہ کی. انہیں سب پیغمبروں نے کہولت میں بات کی ہے, 40s میں بات کی ہے, کسی کا بھی ذکر نہیں آیا قرآن پاک میں. ان کا خاص طور پر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا دوبارہ دنیا میں آ کر لوگوں سے بات کرنا پھر ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور صالحین میں سے ہوں گے, نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اب ذرا گنے کتنی نشانیاں یہاں پر بتائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نمبر ایک, کلمت منہ. نمبر دو, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اور اس نام میں بھی ان کی خاص خصوصیت کا ذکر ہے نا, मसीह कहलाना, फिर इब्न मरियम कहलाना, ये भी दरअसल उनकी खास निशानियां हैं। फिर वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा, फिर व मिनल मुकर्रबीन, और फिर वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। हजरत यहीया अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को जो बशारत दी थी उसमें उनकी कुछ खसूसियात का जिक्र था जो कल आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो खसूसियात हैं वो उनसे कहीं ज्यादा है। कालत, कहने लगी, कौन? हजरत मरियम। रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलदुन, मेरा बेटा कहाँ से हो सकता है? वलम यमससनी बशर, और मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यखलुकु मा यशा, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, ये तो सब उसके अपने कमाल कुदरत की निशानी है। इज़ा कदा अमरन, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है, फइन्नमा यकूलु लहू कुन, तो बेशक उसको कहता है हो जा, फयकून, तो वो काम हो जाता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही अल्लाह ताला के कलमाए कुन से पैदा हुए थे। फिर इस कलाम के बाद दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात का जिक्र शुरू हो गया है। वयुअल्लिमुहुल किताब, और सिखाएगा उसको किताब, वल हिकमत, और हिकमत। किताब से मुराद, बाज मुफस्सरीन ने कहा कि इससे मुराद किताबत है। कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तहरीर बहुत खूबसूरत थी, इतना अच्छा लिखते थे कि लोग दंग रह जाते थे। दूसरे किताब से मुराद यहां तौरात और इंजील ली गई, लेकिन किताब हिकमत से इशारा हो सकता है यहां पर कुरान और सुन्नत की तरफ भी हो, क्योंकि दोबारा दुनिया में जब तशरीफ लाएंगे तो जाहिर है कुरान पाक पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पढ़ेंगे, वो इल्म भी उनको हासिल होगा। बाकी तमाम अंबिया के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये खास खसूसियत है। बहरहाल असल इल्म तो अल्लाह ही के पास है। वत्तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम देंगे। और क्या सिफत या खसूसियत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की? वरसूलन इला बनी इसराइल, और वो बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बना के भेजे गए, यानी आज की रिसालत बनी इसराइल तक ही है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे तो इससे अकीदा खत्म नबूवत पर कोई जद नहीं पड़ती। उनका असल मकाम क्या है कि वो बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, और आपके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया की तरफ। अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम, मजीद कुछ खसूसियात का जिक्र है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अब अपनी जबान से अदा हो रही है, कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूं। क्या है वो निशानी? अन्नी अखलुकु लकुम, कि बेशक मैं तख्लीक करता हूँ, बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मिनत्तीनी, मट्टी से, तीन कहते हैं गीली मट्टी को, तुराब कहते हैं सूखी मट्टी को, मैं तुम्हारे लिए गीली मट्टी से बनाता हूँ, क्या? कहे अतितर, परिंदे की शक्ल की तरह, परिंदे जैसी चीज बनाता हूँ। है अत किसी चीज की इब्तदाई शक्ल सूरत को कहते हैं, खा वो हिस्सी हो या मानवी। फअन्फुखु फीहि, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ, फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर वो परिंदा बन जाता है अल्लाह के इज्न से। गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत क्या थी कि वो गीली मट्टी से परिंदे की शक्ल का मुजस्मा बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो परिंदा उड़ने लगता। ये उनके खास मौजज़ात का जिक्र है। अब वह उब्रे उल अकमहा, और मैं तंदुरुस्त कर देता हूं किसको? मादरजाद अंधे को। اکمہ پیدائشی اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا ہو، والابرص اور برس کی بیماری والے کو، بیر اسفاد اس کا روٹ ہے، سکن ڈیزیز ہے، گویا مادر زاد اندھے کو بھی میں ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، اور برس والے کو بھی، اور کیا کر سکتا ہوں، وہ احی الموتا اور میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اور وانبئکم اور میں بتاتا ہوں تم کو، بما تاکلون جو کچھ تم کھاتے ہو، یعنی جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ مثلا تم آج کیا کیا ناشتہ کر کے آئے ہو، ہر ایک کا بتا سکتا ہوں کون کیا کھا کر آئے، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو کھاتے ہو اور جو گھر میں بچا کے رکھ کے آتے ہو. تدخرون کا لفظ جو ہے دال خیرے سے ہے، اصل میں یہ زال خیرے سے ہے، ذخرہ ذخیرہ کے معنوں میں، لیکن عربی میں بسا اوقات ایسی تبدیلی ہو جاتی. اب آپ دیکھیں نا، اگر یہ تدخرون کی بجائے تزخرون ہوتا تو کیسا لگتا، ساؤنڈ اچھا نہیں کرتا. دال اور زال جو ہے قریب المخرج ہے، اس کی وجہ سے پھر یہاں ادغام ہوا ہے. تدخرون کا معنی ہوتا مستقبل کے لیے ذخیرہ کرنا، آئندہ کے لیے کوئی چیز جمع کرنا. میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کے کیا آئے ہو اور آئندہ کے لیے بچا کے کیا آئے ہو. فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیت لکم اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ماننے والے ہو. تو آیت سے مراد یہاں دراصل دلیل ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے بہت سے دلائل ہیں اگر تم ماننے کا مزاج رکھتے ہو، کیونکہ جو شخص ماننا نہ چاہے اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں کچھ حقیقت نہیں رکھتی. اور کیا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والا، لما بین یدی جو میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے، یعنی پچھلی کتاب کی تصدیق. اور کیا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی. کیسے حرام کر دی گئی؟ بطور سزا بھی بنی اسرائیل پہ کچھ چیزیں حرام ہوئی تھی، مثلا اکل الشحوم ان کے لیے حرام تھا، شین حا میم شحم کہتے ہیں چربی کو، اس کا ذکر تفصیل آگے آپ پڑھیں گے کہیں. کچھ چیزیں ان کے علماء کے اجتہاد کی وجہ سے ان پہ حرام ہوئی تھی، تھیں حلال، بہت زیادہ دین میں منہ شگافیوں کی وجہ سے وہ ان پہ حرام ہو گئی تھی. یہاں حلال کرنے سے مراد یہ نہیں کہ چوری ڈاکے کی چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی کسی پیغمبر کے ہاں حلال نہیں رہی. ربا زنا یہ سب کچھ حرام رہا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں میں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی یا تو تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حرام کی گئی تھی، یا پھر تمہارے علماء کے اجتہاد کی غلطی کی وجہ سے وہ تم پر حرام قرار دی گئی. وجئتکم بآیت من ربکم اور میں لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واتیونی بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کا تقویٰ کرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت نہ کرو، اللہ کو رب سمجھو. ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. تو یہ ایک مکمل تعارف ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. کسی اور نبی کا اتنا لمبا تعارف قرآن نے نہیں دیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دراصل بنی اسرائیل کے عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کی اصلاح تھی، और फिर यहूद के बाद नसारा के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में जो गुलू किया उसकी इस्लाह भी मकसूद है। यहाँ उनके जिन मुजजात का जिक्र है, जो जो कुछ कमालात उनको हासिल थे उसमें आप बतौर खास देख रहे हैं कि वो बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ बोलते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न और अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ कमाल और मेरी कुछ की काबिलियत नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जबान से क्या बताया उनको कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कि बेशक अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है। फअबुदूहू, तुम सब उसकी इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। लेकिन लोगों ने उनकी ये बात मानने की बजाय क्या किया, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और इसी इनकार का नाम कुफ्र है। पैगंबर की बात न मानने का नाम कुफ्र है। इसलिए फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुमुल कुफ्रा, फिर जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र, अहस्सा युहस्सु एहसास, हे सीन सीन से उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हवास से महसूस करना यानी देखकर सुनकर छूकर किसी चीज के बारे में कोई राय कायम करना, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो उनकी हालत देख रहे थे और जो कुछ उनकी बातें सुन रहे थे उससे उन्हें पता चल गया कि ये लोग मानने वाले नहीं। फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुमुल कुफ्रा, जब उन्हें उनके कुफर का एहसास हुआ तो उस पर उन्होंने सोचा कि अब कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, अब अकेली मेरी तबलीग काफी नहीं, लिहाजा उन्होंने अपने साथ कुछ और लोगों को भी इस काम में शामिल किया और मिलाया। काला, बोले, मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार है अल्लाह की तरफ। अंसार नून स्वादरे से नासिर की जमा, किसी पर ज्यादती या जुल्म को रोकने के लिए उसकी मदद करना, नसर का माना होता है किसी पर जुल्म और ज्यादती को रोकने के लिए उसकी मदद करना, कुव्वत के साथ मदद करने वाले को नसीर कहा जाता है। बोले, कौन है जो मेरा मददगार हो। इल्लाह, अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह के दीन के काम में। قال الحواریون, हवारियों ने कहा, क्या कहा, نحن انصار الله, हम अल्लाह के मददगार हैं। क्या अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत है? नहीं, अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला के दीन के काम करने वालों को एक एजाज मिलता है और उन्हें अंसारुल्लाह का एक खिताब मिलता है, उस ऑनर की तरफ इशारा है कि अल्लाह के दीन का काम करने वालों को अल्लाह दरअसल अपना मददगार कहते हैं, हालांकि अल्लाह तो हर मदद से बेनियाज है। काला मन अंसारी इलल्लाह, पूछा, कौन मेरा मददगार बनेगा अल्लाह की तरफ जाने में। तो इस पर हवारियों ने कहा, हम हैं अंसारुल्लाह। हवारी का लफ्ज है वाउरे से है, हौर, इसी से लफ्ज हूर भी है, खालिद सफेदी को कहते हैं हौर। यहां हवारियों को हवारी इसलिए कहा गया कि नंबर एक, उनके दिल बहुत साफ थे, दिलों में ईमान था। नंबर दो ये कि उनके कपड़े सफेद थे, सफेद कपड़े पहनने वाले थे। नंबर तीन ये भी कहा जाता है कि वो कपड़े धोने का काम करते थे, यानी धोबी थे, गोया कपड़े साफ करते थे या सफेद करते थे। इसी तरह हवारी का माना मददगार के भी किया गया है। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पर ईमान लाए। वशहद, और तुम गवाह रहो। बे अन्ना मुस्लिमून, तो बेशक हम मुसलमान हैं, हम इताद गुजार हैं, फर्मा बरदार हैं। फिर उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए। किस चीज पर? बिमा अंजलता, उस चीज पर जो तूने उतारी, यानी पैगंबर पर भी ईमान लाए, उसका साथ देंगे, और जो किताब तूने पैगंबर पर उतारी है उसको भी हम मानते हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि वत्तबान रसूला, ہم رسول کی پیروی بھی کریں گے، یعنی جو کچھ رسول کریں گے ہر اس بات میں ہم ان کو فالو کریں گے، حق کی مدد اور خدمت کے لیے جو کچھ بھی رسول کریں گے ہم ہر اس چیز میں ان کے مددگار بنیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، اور شاہدین سے مراد یہاں صحابہ کرام بھی لیے گئے ہیں، کہ جس طرح وہ اپنے پیغمبر کے مددگار تھے اسی طرح ہم اپنے پیغمبر کے مددگار ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی تھی، جس کا ذکر آگے قرآن پاک میں آتا ہے۔